zakończonego już sezonu opowie mistrz świata w kolarstwie Michał Kwiatkowski. Poza tym konkurs, w którym do wygrania oficjalna piłka Ekstraklasy i bilety na wybrany mecz. Do usłyszenia jutro od godziny 17. Tomasz Gorazdowski i Adam Malecki. Emocje zapewnia T-Mobile Ekstraklasa, sponsor nagród w konkursie. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dla wszystkich Mikołajów w Makro minus 30% na wszystkie zabawki, w tym Lego, Equestria, Fisher-Price, Barbie, Hot Wheels. Rabat w bonach. Promocje się nie łączą. Oferta ważna od 28 do 30 listopada. UN Makro. Dla ludzi biznesu, którzy cenią perfekcyjne rozwiązania, przygotowaliśmy nowy Audi Leasing z atrakcyjną niską ratą i bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych. Audi A3 Limousine. Dostępne jest już od 1030 zł netto miesięcznie. Wystarczy, że wpłacisz tylko 10% ceny samochodu. Po 3 latach możesz zmienić swoje Audi na nowe. Sprawdź ofertę na interesujący Cię model. Zapraszamy do salonów i na stronę audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Cześć, tu Ewelina Lisowska. Zaśpiewam wam kawałek, który ostatnio ciągle chodzi mi po głowie. Raz, dwa, trzy i... Włączone niskie ceny! Włączone niskie ceny! W Media Expert zamawiaj w internecie i odbieraj w sklepie. Bezpłatna dostawa do ponad 300 elektromarketów. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert! Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 29 listopada, jest 18. Małgorzata Maliborska, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura stawia korupcyjne zarzuty urzędnikowi i przedsiębiorcy z Olsztyna. Jest też wniosek o areszt. Szefowie dyplomacji państw Ligi Arabskiej porozumieli się w sprawie projektu rezolucji dotyczącej utworzenia państwa palestyńskiego. W sklepach już przedświąteczny ruch. Jest jeszcze mniej ludzi po prostu, bo potem będzie strasznie dużo. Przyjemniej teraz kupować prezenty. Są zarzuty korupcji dla urzędnika i przedsiębiorcy z Olsztyna, których w czwartek zatrzymało CBA. Prokuratura ustaliła, że dyrektor Departamentu Polityki Jakości Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego Igor H. przyjął obietnicę wzięcia pieniędzy od firmy, która realizowała kampanię medialno-wizualną związaną z promowaniem naturalnej, lokalnej żywności. Chodziło o realizację zamówienia publicznego na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, wyjaśnia Zbigniew Czerwiński z tamtejszej prokuratury okręgowej. W związku z pełnioną funkcją przyjął obietnicę korzyści majątkowych w kwocie 27 tysięcy złotych, a następnie w wskazanym okresie przyjął przedstawiciela firmy pieniądze w nieustalonych kwotach, zaś 27 listopada 2014 roku otrzymał pieniądze w kwocie 1800 złotych. Zarzuty korupcyjne usłyszał też przedsiębiorca Władysław B., a do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie obu mężczyzn. Z uwagi na zagrożenie surową karą oraz obawę matactwa w tej sprawie prokuratorzy zdecydowali się wystosować wniosek o tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. Decyzja należy do sądu, a obu zatrzymanym grozi do 8 lat więzienia. Papież mówił dziś w Stambule o jedności Kościoła w różnorodności wyznań i obrzędów. Franciszek odprawił w katedrze pod wezwaniem Świętego Ducha jedyną publiczną mszę w Turcji. Całe dobro, do którego zdolny jest człowiek, możliwe jest wyłącznie pod wpływem Ducha Świętego, mówił papież. Dzięki niemu przełamujemy krąg naszego egoizmu, wychodzimy z naszych ograniczeń i podchodzimy do innych, aby ich spotkać, słuchać i pomagać im. Jest on duchem jedności, która nie oznacza jednolitości, podkreślił Franciszek. W przypadku Kościoła jest to jedność w wierze, jedność w miłości, jedność w spójności wewnętrznej. Im bardziej pozwolimy się pokornie prowadzić Duchowi Pańskiemu na naszej drodze wiary i życia braterskiego, tym bardziej będziemy przezwyciężać nieporozumienia i spory, podziały i kontrowersje oraz staniemy się wiarygodnym znakiem jedności i pokoju. Kazania słuchali przedstawiciele wielu wyznań chrześcijańskich obecnych w Turcji. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Szefowie dyplomacji państw Ligi Arabskiej porozumieli się w sprawie formalnego przedłożenia Radzie Bezpieczeństwa ONZ projektu rezolucji określającej terminarz utworzenia państwa palestyńskiego. Ministrowie powołali komitet, którego zadaniem będzie zabieganie o międzynarodowe poparcie tej rezolucji, ale nie sprecyzowali, kiedy jej projekt ma zostać przedstawiony. Według Reutera Jordania, która jest niestałym członkiem Rady Bezpieczeństwa, może to uczynić w ciągu kilku dni. W listopadzie 2012 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ, mimo krytyki ze strony Stanów Zjednoczonych, Izraela przyznało Palestyńczykom status nieczłonkowskiego państwa obserwatora. Oprócz dwóch wspomnianych krajów, przeciwko było wtedy jeszcze 7 państw, a 12 krajów Unii Europejskiej, w tym Polska, wstrzymało się od głosu. Palestyńczycy domagają się niezależnego państwa na terytorium zachodniego brzegu Jordanu i strefy Gazy ze stolicą w Jerozolimie Wschodniej. O ile jednak granice strefy Gazy są jasno zdefiniowane, to już ustalenia dotyczące Jerozolimy i zachodniego brzegu będą wymagały podjęcia trudnych negocjacji. Do Bożego Narodzenia jeszcze prawie miesiąc, ale w galeriach handlowych już tłumy, klienci szukają prezentów. Później będą jeszcze większe kolejki do wszystkich sklepów. Myślę, że na ostatnią chwilę jest nie warto, ponieważ wtedy wszyscy się ciągną do tych sklepów i jest dużo mniej rzeczy, które można by sprezentować. Dlatego, że jest jeszcze mniej ludzi po prostu, bo potem będzie strasznie dużo, bo potem pewnie będzie wszystko przebrane. Zastanawiamy się na razie, co kupić. Mamy już pewne pomysły, więc pewnie się uda. W Stanach Zjednoczonych zakupy świąteczne zaczęły się 2 dni temu, w Wielkiej Brytanii też. Władze Gdańska fundują domki dla bezdomnych kotów. Dzięki nim zwierzętom łatwiej będzie przetrwać zimę. Domki są ocieplone, dwukondygnacyjne i 4-pokojowe. W sumie jest ich 75, a wszystkie, jak mówi Dorota Grot z Fundacji Kotanges, są luksusowo wyposażone. Przeważnie wyścielamy w środku jeszcze albo słomą, albo materiałem. Najlepsze są kocyki polarowe, bądź jakieś takie inne ścinki. I koty same chętnie korzystają z takich legowisk. Trzeba mądrze je ustawiać, tak żeby zwierzęta mądrze i funkcjonalnie z nich korzystały. Domki wspólnotom mieszkaniowym i spółdzielniom przydziela Gdański Zarząd Nieruchomości Komunalnych. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Noc bez opadów, ale mroźna, od minus 13 stopni na Podlasiu do minus 6 w centrum i minus 3 na zachodzie i wybrzeżu. Jutro słońce wysoko w górach, poza tym sporo chmur, ale też nie powinno padać. W Suwałkach minus 7 stopni, w Białymstoku minus 5, w Bydgoszczy, Lublinie i Łodzi minus 4, w Katowicach, Krakowie, Przemyślu i Warszawie minus 3, w Gdańsku minus 2, w Koszalinie i Wrocławiu minus 1, a w Szczecinie 0. Sponsorem programu jest producent leku wykrztusznego Nacecis. Nacecis. Bez kaszlu. Bez flegmy. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cofanie czasu rozpoczęte. Rok 2014. 2013. Niestety nie da się cofnąć czasu, ale jest sposób na to, by wyglądać młodo. Jest skrzypowita 40+, która zawiera aż 16 składników aktywnych, w tym kwas hialuronowy, kolagen i PABA. Składniki skrzypowity 40+, w szczególny sposób dbają o skórę, włosy i paznokcie dojrzałych kobiet. Sprawiają, że skóra odzyskuje młody wygląd, włosy zachowują naturalny kolor, a paznokcie są mocne. Suplement diety dostępny w aptekach. Prezenty dla bliskich kup w ten weekend, bo tylko w Empiku od piątku do niedzieli tysiące produktów 25% taniej. Książki, filmy, muzyka i inne trafione prezenty kup w ten weekend. Empik. Każdego inspiruje inaczej. Kojąca bliskość natury, spokój, cisza i luksus. Hotele spa dr Irena Ellis zapraszają zimą na chwilę relaksu i odprężenia. Już od 19 grudnia zapraszamy także do nowego hotelu w Polanicy Zdroju. Hotele spa dr Irena Ellis. Luksus blisko natury. Tylko teraz, kupując Neostradę na Orange.pl, otrzymasz bon na kwotę 300 zł za złotówkę. Oferta ważna do 2 grudnia lub do wyczerpania zapasów. Happy Week. Wyłącznie na Orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Historia pewnej płyty. 15 lat temu ukazała się Alchemia, pierwsza solowa płyta Małgorzaty Ostrowskiej. Dziś opowiedzą o niej sama artystka, ale także Piotr Niewiarowski, wieloletni jej menadżer, Andrzej Paweł Wojciechowski, producent wiodący płyty oraz Marek Niedźwiecki, dziennikarz Trójki. Ja myślałem, że to będzie, kiedy ich usłyszałem pierwszy raz, że to będzie zawsze tak, że będzie Wanda, Małgosia i Grzegorz. Mówi Marek Niedźwiecki. Że to było takie naturalne, że oni się dzielili, że to było fajne, że śpiewa trójka wokalistów. Mało jest takich zespołów, gdzie jest trójka liderów. No ale jak to zwykle w takich sytuacjach bywa, musiało tam coś być za uszami i się koleżeństwo poprztykało. Szkoda, bo z tamtego czasu Lombard bardzo lubiłem. Bardzo mi się podobały te rzeczy, które oni robili jeszcze wtedy, kiedy była trójka wokalistów. To nie jest tak, że Lombard był za ciasny, tylko ja miałam bardzo często takie chwile zwątpienia. Mówi Małgorzata Ostrowska. Decyzja, że zacznę działać solowo, nie wynikała z powodu, że Lombard był za ciasny, tylko wynikała jakby z kolejnego kryzysu, który miałam jakby scenicznego, może tak powiedzmy, nie twórczego, ale scenicznego. Raczej taka formuła ogólna koncertu, czyli artysta wychodzi na scenę, tam są jakaś tam ilość ludzi i artysta, taka jest umowa, że artysta sprzedaje kawałek siebie, ci ludzie słuchają, cieszą się. Gdzieś to wydawało mi się takie, bywa tak, że traci to pewną wartość. Znaczy zaczyna być uciążliwe, zbyt banalne, nieprawdziwe. I ja miewałam takie kryzysy. Wielokrotnie odchodziłam od Lombardu. To nie był tam jednorazowy incydent. Ja myślę, że to jest najistotniejsze. A to, że zaczęłam pracę solową, to była chwila, którą jakby podjął i mój menadżer, i wytwórnia. Czyli jakby sięgnęli do mojej głębi i wyciągnęli jakby to, że może zmiana formuły, na przykład na formułę solową, spowoduje, że nadal będę chciała śpiewać. I taka była prawda. No. Zanim nastało te kilka lat ciszy, to muszę powiedzieć, że Małgorzata z Lombardu odchodziła kilkakrotnie. Wspomina Piotr Niewiarowski. To była moja ciężka walka z nią. Ona powiedziała mi już w 85 roku, że już jest zmęczona tym wszystkim. Potem był kolejny atak chyba w 87. No i przyszedł rok 91 i się już nie udało przekonać ją, żeby jednak dalej ten układ lombardowy ciągnęła. Fakt jest faktem, że to był wypalony układ w pewnym sensie. I w 92 roku w styczniu po występie na Sylwestra w Stanach Zjednoczonych i po paru koncertach klubowych Małgorzata się definitywnie pożegnała z Lombardem i powiedziała, że zawiesza struny głosowe na kołku i na rzeczywiście 2-3 lata zupełnie wypadła z rynku, przestała śpiewać, przestała się pokazywać. Po czym minęło kilka lat, w pewnym momencie przyjechała do mnie do domu, mówi: Niewiar, już mi się nudzi, trzeba coś robić. I zaczęliśmy trochę koncertować i zaczęły się pomysły o tym, że no, należałoby nagrać płytę. Zwróciliśmy się do Sony Music i tam spotkaliśmy się z bardzo ciepłym przyjęciem, z bardzo ciepłym przyjęciem tego pomysłu. W 97 roku podpisaliśmy umowę i przez 2 lata trwały przygotowania, zbieranie materiału i w 99 roku ukazała się płyta. Z Lombardem, bo trzeba pamiętać, że ja bodajże 3 czy 4 lata w ogóle nie śpiewałam. W ogóle się wyłączyłam, zeszłam ze estrady, nie było ani działań zespołowych, ani solowych. Zajęłam się domem, ogrodem, remontami, dzieckiem, którego niedosyt jakby z obcowania z dzieckiem ja czułam, to tak narastało. Gdzieś to dopiero po jakimś takim długim odpoczynku zaczęły się prace nad skompletowaniem jakiegoś repertuaru. No właśnie, czy pierwszy był repertuar, czy pierwszy był producent? To najpierw był repertuar, a potem był producent. Mówimy o Staszku Zybowskim. Tam jeszcze były próby z Piotrkiem Rubikiem, z tego co pamiętam, przed Staszkiem. Tak chyba. Jakoś przez moment były takie propozycja taka była, ale to było chyba Piotr Rubik ciągnął jakby w innym kierunku, bardziej skomplikowanym. Takim, w którym on się rozwinął zresztą. I to mi nie odpowiadało, jakby tego nie czułam do końca. Nie czułam potrzeby takiej komplikacji aranżacyjnej prostych utworów. Trafił najpierw do mnie jej menadżer, czyli Piotr Niewiarowski. Wspomina Andrzej Paweł Wojciechowski. Przywiózł kilka nagrań demo. No i pomyślałem sobie, że można zacząć współpracę. Myślałem też sobie, że no jaka jest Małgorzata Ostrowska, to wszyscy wiedzą, jakie ma możliwości głosowe, jak śpiewa, więc tutaj przy tej pierwszej solowej płycie nie ma co kombinować, że najważniejsze są melodie i produkcja. Małgorzata nawet przyniosła już kilka propozycji od różnych kompozytorów. Ja jeszcze poprosiłem też swoich różnych zaprzyjaźnionych. Jedni odpowiedzieli tak, inni nie. Między innymi tak powiedział Gawliński Robert i jest Roberta jedna piosenka. Zacząłem się zastanawiać nad człowiekiem, który mógłby to ogarnąć od strony muzycznej. W związku z tym, że w tamtym czasie dosyć często pracowałem z Piotrem Rubikiem, bo on się sprawdzał jako producent od strony i merytorycznej, i technicznej. Potrafił to wszystko opanować. Jak mówił, że trwać będzie tydzień, to trwało tydzień. Umiał fajnie aranżować na duże składy i pisał też ładne piosenki. I tak sobie pomyślałem, że no może spróbujemy połączyć Małgorzatę z Piotrem. Weszli do studia, spróbowali. Chyba nagrali wtedy 2 albo 3 utwory na próbę. No i się okazało, że, że Małgorzata nie bardzo była zadowolona z tego. Już nie pamiętam, czy Piotr był też niezadowolony. W każdym razie okazało się, że trzeba szukać dalej. I wtedy też wpadłem na następny ryzykowny pomysł, żeby może zaproponować pracę Staszkowi Zyboskiemu, nieżyjącemu już mężowi Urszuli. No pomysł był taki właśnie dosyć dziwny, no bo Staszek grał w zespole Urszuli, komponował dla niej, aranżował, no i tu następna wokalistka. Na początku było wszystko dobrze. Staszek też skomponował kilka piosenek, które się znalazły na płycie. Wszystko było dobrze do momentu nagrywania wokali. Tę wersję piosenki Alchemia wyprodukował Piotr Rubik. Czasami patrzy w bezlitosne oczy lustra, nieufnie badam milimetry słów. Szkicuję mapy kroplą krwi, powlekam usta i badam prawdę podsłuchanych słów. Kiedy patrzę w twoich oczu lustra, trwożliwie słucham rytmu twego snu. Uważnie czytam echa słów na twoich ustach, szukam ratunku w magii twoich. Wyostrzone rysy wspomnień, zdradliwe linie zaciskają się. A kiedy już nie zdołam się przed czasem ustrzec, gdy kartografia wymknie mi się z rąk, to czy zagłuszysz wtedy słowa moich ust, czy ugasisz ich palący wzrok. Alchemia twoich spojrzeń, alchemia słów, alchemia twoich spojrzeń. Ja nie miałam nadwornego muzyka kompozytora, sama nie komponuję, który by mi pisał piosenki, więc musiałam sięgnąć do znanych mi ludzi. Małgorzata Ostrowska. Ale z tych szerszych kręgów, z innych zespołów, z innych wykonawców, innych kompozytorów, więc tak się jakby dość naturalnie po kilku dość znanych nazwiskach, bo to śmieszna płyta była. To była płyta, gdzie skomponowali utwory ważni ludzie, wówczas jakby topowi kompozytorzy, czy wykonawcy, czy autorzy piosenek, znanych piosenek, znanych zespołów wówczas. Czyli takie gwiazdy kompozytorskie, prawda? Tam był i Robert Gawliński, i Staszek Zyboski, i Marek Kościkiewicz. Nie chcę, na pewno kogoś pominę. Jerzy Durał na pewno? Tak, na pewno. No były próby najróżniejsze. Oczywiście tych piosenek było więcej. Tam troszeczkę to przesialiśmy. Zostało jak zostało i myślę, że bardzo fajnie zostało, bo ta płyta była dla mnie bardzo, bardzo istotna. Była dużym ryzykiem. Trzeba pamiętać, że przez parę lat nie istniałam, nie śpiewałam. Była dużym stresem i przed wydaniem, i przed nagrywaniem, i w czasie nagrywania. Dla mnie to była traumatyczna sesja, tak prawdę powiedziawszy. Słabą stroną każdego jej projektu zawsze było to, że ona nie jest kompozytorem. Piotr Niewiarowski. I nigdy tak naprawdę nie dorobiła się, chyba do dzisiaj, takiego stałego, nadwornego kompozytora. W Lombardzie komponował głównie Grzegorz Stróżniak, no ale ponieważ on też śpiewał, w związku z tym niektóre utwory chował dla siebie, niektóre utwory dawał Małgorzacie. Pewnie dla siebie brał te, które bardziej mu pasowały i które uważał za lepsze, bo to jest naturalne, prawda, że artysta zawsze, ten kompozytor dla siebie chowa te najbardziej wydające mu się atrakcyjne kąski. Natomiast Małgorzata nie miała nigdy kompozytora, który specjalnie dla niej komponował. Taki ktoś się pojawił dopiero później, przy którejś z kolejnych płyt, to był Janek Kidawa, który którąś tam z kolejnych płyt Małgorzaty skomponował specjalnie dla niej. Natomiast wtedy nie było takiego kompozytora, w związku z tym myśmy poszli innym patentem. Poszukaliśmy producenta, czyli Staszka Zybowskiego, i to w drodze pewnych dedukcji, rozmów, zastanawiania się, postanowiliśmy, że to będzie Staszek. Zresztą w tamtych czasach i chyba do dzisiaj tak jest, że słabą stroną polskiego show biznesu chyba jest brak takich prawdziwych producentów, takich jak był właśnie Zybowski, czy przede wszystkim jak był Grzegorz Ciechowski. I myśmy dogadali się ze Staszkiem i wspólnie ze Staszkiem zaczęliśmy szukać repertuaru. No i udało się zgromadzić kompozycje bardzo fajnych ludzi. Oprócz tego, że Staszek dał swoje piosenki, to był i Robert Gawliński, to był Marek Kościkiewicz, tam jeszcze no, kilka takich fajnych nazwisk, i z tego no, trzeba było zrobić coś, co jest spójne, co jest trochę inne niż lombardowe. I ja jestem przekonany, że ta płyta jest inna niż lombardowa. Może dla wielu fanów starych Lombardu ona była za bardzo inna. No, ale taki był pomysł i to się udało w znacznym stopniu zrealizować. Drogą na szczyt, drogą na dno, idziemy w skwarze słońc. Serce się nurzy w wiecznej podróży. Pod prąd, wciąż pod prąd. Daje nam czas, bierze nam czas, okruchy złotych łez. Serca kochane, serca niechciane i śmiech, gorzki śmiech. A miłość jest jak deszcz. Myślę, że to nie był jego najmocniejszy moment w życiu. My się znaliśmy wcześniej, spotkaliśmy się, nigdy nie pracowaliśmy muzycznie ze sobą. Natomiast znaliśmy się wcześniej, czysto towarzysko. Współpracę ze Stanisławem Zybowskim wspomina Małgorzata Ostrowska. Myślę, że nie był to najlepszy moment w jego życiu producenckim. Brak było kontaktu, kompletnie nie mieliśmy kontaktu. Jakby ta szyba dzieląca reżyserkę od studia nagrań była, kurczę, granicą nie do przejścia. Były takie sytuacje, że z reżyserki tam było dwóch ludzi, może nie będę wymieniać nazwisk, dwóch ludzi stało i mówiło, nie, to jest nieczysto. Ja mówię, no ale jak nieczysto? Jeden mówi za wysoko, drugi mówi za nisko. I po prostu znalezienie się w tym, dla mnie to było kompletnie niezrozumiałe. To była absolutna nowość dla mnie. Ktoś, kto mi negował w zasadzie wszystko, co zaśpiewałam. Nie miałam już pomysłu na zaśpiewanie. Nikt mi nigdy nie podważał tak dalece tego, co śpiewałam. I nawet po tych 3 czy 4 latach przerwy nie czułam się aż tak słabo, żebym przyjęła do świadomości, że na przykład śpiewać nie umiem. A były takie sugestie, że w ogóle zapomniałam o śpiewaniu, nie umiem śpiewać. I rzeczywiście nie udała nam się ta współpraca. Co nie wpłynęło w żaden sposób na moje zdanie o Staszku jako muzyku, bo twierdzę, że zrobił kawał naprawdę dobrej roboty. Też to był świetny muzyk. Miał swoją bardzo klarowną koncepcję muzyczną, tylko ona się prawdopodobnie nie sprawdziła w odniesieniu do mnie. Bo to, co zrobił z Urszulą, no to daj Boże, bardzo, bardzo dobra robota. Albo powinniśmy się spotkać wcześniej na gruncie muzycznym, na gruncie twórczym, dużo wcześniej, żeby oprócz przygotowywania konkretnej rzeczy i sprawdzania tego w studio, żebyśmy mogli to sprawdzić wcześniej, na przykład na estradzie, wiedzieć, że tu pracujemy tak, to można wydobyć, a tego, do tego lepiej nie sięgać. Byłoby nam łatwiej, ale no nie dane nam było. Dane nam było w takim bardzo dużym skrócie się poznać muzycznie. Myślę, że to nie wypaliło. To była dla mnie naprawdę trauma. Rzeczywiście był problem. Małgorzata chciała śpiewać to po swojemu. Staszek Zybowski proponował jej zupełnie inny sposób śpiewania. Wspomina Piotr Niewiarowski. Tak jak ona kiedyś zadzwoniła do mnie przerażona, że nie mogą się dogadać, bo Staszek chciałby, żeby ona śpiewała jak Urszula. To były pewne emocje, pewne napięcia, były pewne nerwy. No muszę powiedzieć, że Staszek nawet wykonał do mnie telefon, który mnie już w ogóle poraził. Mianowicie dzwoni Staszek i mówi, słuchaj, ona nie umie śpiewać już. Więc tam nastąpiło takie jakieś zbitka w pewnym momencie koncepcji, emocji. Był moment takiego mocnego kryzysu, no ale potem zapadła decyzja, że ona te wokale nagra bez Staszka i tak się to skończyło. To była jedyna droga, żeby tą płytę skończyć. Ten konflikt ten kryzys trwał króciutko, no bo to trzeba było tą płytę, były terminy, goniły terminy, trzeba to było zrobić. No i tam już nie było czasu, żeby siadać, negocjować przy jakiejś szklaneczce mocnego napoju, dojść do jakiegoś porozumienia. Nie, no trzeba było po prostu to krótko załatwić, uciąć i zrobić. I, no i chyba nie można się specjalnie chyba do tych wokali przyczepić. Niewielki chłód, nim codzienność wróci znów do... tej płycie jest jedna piosenka jedynie, jeśli się nie mylę, w całości wyprodukowana przez, znaczy do końca podprowadzona przez Staszka. Ja czytam tą koncepcję w tej chwili, twierdzę, że jest świetnie zrobiona. Cała reszta jest jakby w dużej mierze produkowana przeze mnie, jeżeli to można nazwać produkcją, czyli w pewnym momencie jednak się rozstaliśmy i całą resztę płyty nagrywałam sama. I sama decydowałam, jak ją nagram. Brakowało mi oczywiście pomocy z drugiej strony, ponieważ nie byłam przygotowana do tego, nie przemyślałam tego, bo nie miałam możliwości. Jakby zdałam się na siły i inwencje producenta i nie wypaliło. A płytę trzeba było nagrywać. Po 2 tygodniach pracy w studio codziennie mieliśmy jedną piosenkę gotową, to trochę mało. Muzycznie absolutnie wszystko bardzo fajnie nagrał Staszek z zespołem. Nie wiem, no jakoś się porozumiał. On z tymi muzykami współpracował wcześniej. Być może łatwiej przyszło mu im podporządkowanie się jego koncepcji. Może ja jestem trudna w pracy. Nie wykluczam takiej możliwości. To polegało na tym, że po prostu do tych podkładów, które były, w pewnym momencie powiedzieliśmy do widzenia i przychodziłam do studia sama i sama to nagrywałam i decydowałam, który wokal jest przyjęty, co do tego dogram i tak dalej. To jest trudniejsza praca i to jest dłuższa praca, bo jednak ta ocena z zewnątrz jest taka bardziej bezstronna, ona jest fajna z dystansu, zawsze jest potrzebna. No nie miałam takiej możliwości. Miałem sygnały zarówno od Małgorzaty, jak i od Staszka, że dalej już nie można. W związku z tym ustaliliśmy ze Staszkiem, że on się wycofa, że potem wróci i będzie zgrywać, a już Małgorzata sobie sama poradzi z wokalami i zrobi tak, jak ona uważa to za stosowne. No i tak się stało. I w ten sposób ta płyta powstała. Dlatego, że miałam wieloletnią przerwę w ogóle muzyczną i, że tak powiem, z pewną niepewnością weszłam do studia i dostałam kubeł zimnej wody na łeb. Czyli te resztki jakiejś siły, którą gdzieś tam z siebie wykrzesałam, po prostu znikły kompletnie. Ja nie byłam pewna tego, co zrobiłam. Do tej pory, jak ja niechętnie za bardzo wracam do starych moich nagrań, niemniej jak słyszę te stare nagrania, to słyszę, ile mogłabym tam zmienić. W tej chwili na przykład nagrałabym to prawdopodobnie zupełnie inaczej, ale nie we wszystkich momentach, bo bo są momenty takie emocjonalnie fajne, natomiast brakuje mi tam siły. Nie siły uderzenia dźwięku, tylko siły wewnętrzne. Ja to czytam. Mam nadzieję, że ludzie tego nie czytają, słuchacze. Myślę, że słuchacze wyczytali coś fajnego, ponieważ jednak ta płyta pozwoliła mi wejść z powrotem na rynek. To jest bardzo istotna dla mnie płyta, bo od tej płyty w zasadzie zależało, czy przypomnę się słuchaczom, czy zapamiętali mnie i spodoba im się nadal Małgorzata Ostrowska, czy powiedzą, no nie, to już w ogóle, nie, to ona nie ma siły, to już w ogóle nie ma sensu. Powiedzieli na szczęście, że jeszcze pamiętają i że fajnie. Także ja się z tego niezmiernie cieszę, bardzo się cieszę z tej płyty. Uważam, że są tam przepiękne piosenki. Niektóre z nich wiele lat potem śpiewałam. Jest kilka bardzo pięknych piosenek, teraz jak tak sobie w głowie analizuję piosenki, które mi zostały w pamięci z tamtych czasów, no to niektóre są naprawdę bardzo piękne. Myśmy na tą płytę czekali kilka lat, więc to już był taki wymarzony materiał, na który się czeka, na który chce się wreszcie usłyszeć. I ja muszę powiedzieć, że mnie się bardzo ta płyta spodobała. Nie wszystkie utwory, które powinny w należyty sposób zaistnieć, zaistniały, bo ja myślę, że myśmy też tam nie do końca dobrze się wtedy z Sonem dogadywali co do tego, jakie utwory wypuszczać. Myśmy troszeczkę chcieli w pewnym momencie inny utwór wrzucić do radia, wytwórnia chciała inny. Tu troszeczkę prawdopodobnie zabrakło takiego porozumienia, które byłoby w 100% trafione. Generalnie wspominam to jako bardzo pracę nad bardzo fajnym projektem, który powstawał długo, to co mówiłeś z Staszkiem Zybowskim, czasami w trudnych okolicznościach, ale ja go wspominam jako bardzo dobry materiał i to pierwsze moje przesłuchanie takiego materiału, bo ja nie przychodzę do studia, ja nie mam cierpliwości. Uważam, że ktoś taki jak ja, czyli menedżer, powinien raz na jakiś czas posłuchać jakiegoś efektu już pracy. Także ja dopiero co jakiś czas docierałem do tego materiału. Powstawała ta płyta w sposób taki, jaki ja przynajmniej oczekiwałem i kiedy zakończyliśmy pracę, nie miałem żadnych krytycznych uwag. Jak sobie przypomnę te utwory, które, chociażby te cztery, które były na liście, to one nadal brzmią dobrze. No niestety Lombard, nagrania Lombardu się bardzo zestarzały. Ja czasami w taśmociągu w LP Trójce sięgam po te nagrania i poza nielicznymi wyjątkami, one brzmią jak właśnie wczesne lata 80., no bo wtedy powstawały. Nie wiem, na czym to polega, że niektóre rzeczy się starzeją szybciej, a inne mniej, ale bardziej się zestarzał Lombard niż solowa Małgosia. Zawsze jest taka myśl, że jeśli ktoś pracuje z kimś na stałe, no to będzie chciał odcisnąć swoje piętno na tym. Znaczy, ale ta płyta nie była Urszulą Bis dla mnie. To było fajne, że właśnie Małgosia zaprosiła bardzo różnych muzyków i twórców na tę płytę, ale jednocześnie pozostała z Małgorzatą Ostrowską. Myślę, że ma tak charakterystyczny głos, że nie dałoby się z niej zrobić Urszuli, bo Urszula jest zupełnie inna. Szalejącą wodą przerzucić moc. Maciek Sobczak, którego znam i znałam wcześniej, współpracujemy od czasu do czasu, co parę lat sobie przypominamy o sobie. Wspomina Małgorzata Ostrowska. Przysłał mi muzykę do Lawy w sposób bardzo śmieszny, mianowicie przysłał mi podkład muzyczny nagrany i na tym podkładzie muzycznym nie było naśpiewanej żadnej melodii, tylko pięknym, głębokim, męskim głosem nagrane pierwsza zwrotka, druga zwrotka, refren. Na podstawie tego napisałam tekst i zrobiłam linię melodyczną tej piosenki. Oczywiście, jak się potem okazało, gdzieś coś tam pomyliłam i z tego powodu wyszedł jakiś łącznik, którego on nie miał w ogóle w zamyśle i tak dalej. To taka śmieszna współpraca. W tej chwili zdarzyło mi się na przykład przy ostatniej współpracy z Markiem Jackowskim współpracować przez Skype'a. Wówczas nie mieliśmy Skype'a, mieszkaliśmy w tej samej miejscowości, a praca była podobna, czyli jakby tylko takie zaznaczenie pomysłu i ja ten pomysł rozwijałam dalej. To było śmieszne, jedyne w swoim rodzaju, ale okazuje się, że bardzo, bardzo fajne i brzemienne w skutkach, bo to wyszła bardzo fajna piosenka. W 99 roku, kiedy się ukazała płyta. Andrzej Paweł Wojciechowski. W tym samym roku były 4 single wydane. Zaczęło się od pierwszej piosenki pod tytułem Lawa. I tu też ciekawostka, że pomyślałem sobie, że brzmienie może uatrakcyjnić Tytus Wojnowicz, który zresztą wtedy mocno zaistniał pod koniec lat 90. swoją pierwszą solową płytą i potem następnymi. Pomyślałem sobie, że to brzmienie oboju w wykonaniu Tytusa to będzie całkiem na miejscu. No i okazało się, że tak. O ile dobrze pamiętam, to Tytus występuje chyba w 3 numerach. Ja o tej solówce i w ogóle o Tytusie nie wiedziałam, żeby było śmieszniej. I dowiedziałam się dopiero po nagraniu, bo to było jakby inicjatywa Staszka, myślę, że też i wytwórnia tutaj w tym maczała palce. I to się okazało, że dodało to rzeczywiście takich barw, no, których się nie spodziewałam, że mogą być, co do których nie wiedziałam, że mogą się zjawić. To na pewno bardzo korzystna rzecz jest zawsze dodać takiego pieprzu odrobinę do piosenki. Ja nie byłam w ogóle przy nagrywaniu części instrumentalnej płyty, także generalnie słyszałam bardzo piękne dźwięki. Przyznaję, że bardzo piękne. Staszek to pięknie ogarnął, bo też ogarnął to pod kątem takiej dyscypliny, aż się dziwię, bo tej dyscypliny właśnie w czasie pracy w studio już mojej kompletnie nie było. Nie wiem, jak oni się dogadali muzycznie, ale udało się. Kiedy ukazała się płyta Małgosi, to ja byłem wielkim fanem tego wydawnictwa. Mi się ta płyta podoba. Mówi Marek Niedźwiecki. Zresztą nie tylko mnie, bo widzę, że w historii listy 4 utwory z tej płyty, 4 single, no to nie zawsze się zdarza. Trafiły do zestawienia i Lawa, i Tak jak pierwszy raz, i Cisza jak dziś, i Teraz kiedy wiem. Świetni muzycy. Znaczy to było słychać, że to już jest, nie jest Lombard. Małgosia ma mocny głos. I właściwie to było największym atutem na tej płycie, ale też gitarzyści, którzy tam występowali i wspomagali ją, byli bardzo dobrzy. Także to była rockowa Małgorzata Ostrowska. Całą Lawą krwi, co we mnie rozpalona aż po bieg, każdą myślą, krzykiem szeptem, całym głodem, ociemniałych myśli błyskiem, czarną dziurą pustych rąk, ogniem, lawą, wodą wszystkim, co pod skórą krzyczy. Yeah. uwolnionych nagle łez. Spadam coraz szybciej, spadam. W słońcu zanurzam się. Całym wstydem, który pali każdy ruch i każdą myśl. Żadnych szans. Na pewno byłam zaskoczona, że dotarłam gdzieś tekstami, ponieważ tekstami i wykonaniem, no bo to, bo o tym rozmawiali ludzie ze mną, czy pisali maile. Ja byłam, no byłam zaskoczona, że dotarłam gdzieś do jakiejś głębi, do jakichś przeżyć, do jakichś emocji, bo nie miałam tego w zamiarze jakby. To było rzeczywiście bardzo naturalne pisanie. Pamiętam, że to generalnie jak wszystkie teksty i później także pisałam nocą, tylko wtedy pisałam w piwnicy u siebie w domu. Miałam studio, w którym się takie na szybko zrobione, w którym to wszystko powstawało. Zresztą cały materiał wówczas nagrywany na taśmach magnetofonowych, cały ten materiał roboczy, także i propozycje innych ludzi, które nie weszły na płytę, po prostu zginęły, zostały mi ukradzione. Z tej piwnicy mieliśmy włamanie, ktoś tam po pijaku wszedł do piwnicy, przeszedł przez cały dom, zrobił wielki bałagan, ukradł magnetofon, ukradł zbiór taśm. Potem ten magnetofon policja odzyskała, ale tych taśm nie, one dla niego nie stanowiły, myślę, że żadnej wartości, bo one były nagrane. Natomiast dla mnie były bezcenne. No, to był wielki żal, wielki ból, bo nigdy w życiu tego nie odzyskałam. Także pamiętam ten nastrój jakby pracy w tym studiu i pamiętam, że te teksty były takie głęboko emocjonalne, tak jak i wykonania. I nie były tworzone z myślą o tym, żeby do kogoś dotrzeć, bo ja byłam w pewnej pustce, jakby nie wiedziałam, do jakich odbiorców adresuję tę płytę, ponieważ nie miałam wówczas odbiorców. To były te lata, kiedy zeszłam ze sceny. Okazało się, że młodzi ludzie i ci ludzie, którzy pamiętali mnie z poprzednich wykonań i zupełnie młodzi ludzie pisali takie maile, w których, czy listy jeszcze też, czy w bezpośrednich spotkaniach po koncertach, bo wtedy bywały także i bezpośrednie spotkania, inne czasy to były, mówili, że właśnie dotarłam do momentu takiego ich przeżyć. Gdzieś się to nałożyło, gdzieś uruchomiło jakieś wspomnienia. To fajne, to jest rzecz chyba najprzyjemniejsza dla artysty i dla autora, że ten dowód na to, że dotarło się do jakichś takich głębszych warstw emocji słuchacza. Cisza bywa czasem tak jak dziś, jak głęboki czarny dół, co przeraża, ale woła też. Niespodzianie spadam głową w dół, głucha noc unosi mnie. Nie chcę wracać, chociaż Płyta osiągnęła średni sukces komercyjny, to znaczy ona nie zdobyła żadnej złotej płyty. Chyba wtedy można byłoby tylko powiedzieć, że osiągnęła sukces komercyjny, ale sprzedała się w przyzwoitym nakładzie, który został uznany, że nie jest źle i na pewno nie była to płyta, która była porażką. Natomiast to, że nie sprzedała się w takim nakładzie, na przykład, który dawał złotą płytę, świadczy o tym, że być może starzy fani Małgorzaty po tych kilku latach przerwy oczekiwali bardziej lombardowego brzmienia. No ale artysta się rozwija, no trudno, żeby mając na przykład, nie wiem, 60 czy 70 lat śpiewać Szklaną Pogodę w taki sam sposób, jak się śpiewało kiedyś. No to jest oczywiście wszystko przed Małgorzatą, ale z wiekiem artysta się zmienia i czego innego oczekuje, inaczej wygląda, inaczej śpiewa, inaczej patrzy na świat i to musi kolejna płyta być czymś nowym, bo przecież nie można po raz wydać którejś nas tej płyty, którą się będzie śpiewało tak samo i grało tak samo. Czekałem na tę płytę, dlatego że ja byłem fanem śpiewania Małgosi w Lombardzie i jak tak spojrzysz na te największe przeboje, no to ona jednak je wyśpiewała dla Lombardu. Patrz, teraz 4 lata, to się wydaje, że to wtedy było długo, a teraz Edyta czekała ile? Kilkanaście lat, więc to też jest inaczej niż było wtedy. Wtedy rzeczywiście te 4 lata, no nagle było wiadomo, że nie ma już Małgosi w Lombardzie i nie ma jej solowych nagrań, więc czekałem na tę płytę. I już pierwszy singiel, który ją zapowiadał, czyli Lawa, był dla mnie strzałem w dziesiątkę. Myślę, że wszyscy byli zadowoleni, bo Małgorzata wróciła na rynek, wróciła już jako solistka, jako osoba niezwiązana już z żadnym zespołem na stałe. No i były kolejne płyty, które też cieszyły się powodzeniem. Być może była to najważniejsza płyta w moim życiu, a na pewno jedna z ważniejszych. Może pierwsze płyty Lombardu, czy pierwsza płyta Lombardu, nie wiem, którą, bo tam był konflikt jakoś, ta pierwsza nagrana ukazała się jako druga. Także pierwsze płyty Lombardu na pewno i ta jako ta płyta stanowiąca o tym, o być albo nie być artystki Małgorzaty Ostrowskiej. Pamiętam traumatyczne telefony do mojego męża, kiedy byłam kompletnie rozsypana, do mojego menadżera. Ja w taki, on mnie chyba nigdy w życiu, nie to, że nie widział, bo nie widział, ale nie słyszał w takim stanie, jak w czasie nagrywania tej płyty. To jest płyta pełna emocji, tych pozytywnych i tych absolutnie negatywnych. Historię powstawania płyty Alchemia wspominali Małgorzata Ostrowska, Piotr Niewiarowski, Marek Niedźwiecki i Andrzej Paweł Wojciechowski. Audycję przygotował Tomasz Żonda, współpraca Aleksandra Budka. Czasami patrzę bezlitosna oczy lustra, nieufnie pada milimetry snu. Szkicuję mapy kroplą krwi, powlekam usta i badam prawdę podsłuchanych słów. A kiedy patrzę w twoich oczu lustra, trwożliwie słucham rytmu twego snu. Uważnie wczytam echa słów na twoich ustach, szukam ratunku w magii twoich snów. Alchemia twoich spojrzeń, alchemia snów. Alchemia twoich spojrzeń, mów, alchemia snów. Kłębią się nurty nieprzyjaznych rzek, miastre barwy, wyostrzone rysy wspomnień, zdradliwe linie zaciskają się. A kiedy już nie zdołam się przy...